नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अध कृदंते कृत्य प्रक्रिया धातोः वा सरूपो स्त्रियां वा सरूपो स्त्रियां कृत्यः कर्तरी कृत तयोरेव कृत्यक्त खलार्था तव्यतव्या नियरः वार्तिक है केलीमर उपसंख्यानम। सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम। बहुलम के अर्थ के लिए एक श्लोक है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। सूत्र है अचो यत इद्यति पोर अदुब्धात एति सुशास व्रीद्री जुषा क्यप रस्वस्य पिति कृति तुक शास इदं हलोह मृजेर विभाषा री हलोरण्यत चजोह कु घेण्यतो चजोह कु घेण्यतो मृजेर वृद्धि भोज्यं भक्षे इति कृत्य प्रक्रिया।